i wybrane kawy Chibo 14,99 za opakowanie. W Tesco. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pacjent zdiagnozowany dziś w Warmińsko-Mazurskiem jest 6. przypadkiem koronawirusa w Polsce. W Dzienniku Ustaw opublikowano specustawę dotyczącą walki z koronawirusem. Za kwadrans na skoczni w Oslo rozpocznie się pierwszy konkurs skoków narciarskich w ramach cyklu Row Air. Mężczyzna, u którego dziś zdiagnozowano koronawirusa, przyjechał z Niemiec jednym autobusem z tak zwanym pacjentem zero. W tej chwili wojewódzkie służby sanitarne prowadzą działania mające na celu identyfikację wszystkich osób, które kontaktowały się z pacjentem przywiezionym do szpitala w Ostródzie. Szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko zapowiedział, że osoby zagrożone zakażeniem koronawirusem będą poddawane kwarantannie albo nadzorowi. Nasze działania w tej chwili wprowadzają się do identyfikacji najbliższych kontaktów tego pacjenta. Wszystkie osoby, które zidentyfikujemy jako te, które mogły mieć możliwość zarażenia, będą przez nas nadzorowane. Większość w kwarantannie domowej, część pod nadzorem epidemiologicznym. Generalnie my przyjmujemy zasadę taką, że każdy, kto miał kontakt z tym pacjentem dłuższy okres czasu w odpowiedniej odległości, zgodnie z wytycznymi, jest w sferze naszych zainteresowań. Pacjent zdiagnozowany w województwie warmińsko-mazurskim jest 6. przypadkiem koronawirusa w Polsce. W Dzienniku Ustaw opublikowano specustawę dotyczącą walki z koronawirusem. Wcześniej, podczas wizyty w szpitalu w Nysie, ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że skorzysta z ustawowej możliwości finansowania bezpośredniego. Na przykład szpital w Ostródzie, który został pozbawiony innych funkcji, jest szpitalem w pełni monoprofilowo zakaźnym w tej chwili. W dzisiejszej sytuacji prawnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie może płacić za taką sytuację. A natychmiast użyje tego narzędzia po to, żeby tym szpitalom, które są w stanie gotowości, a czekają na pacjentów, żeby im za to również zrekompensować. Łukasz Szumowski dodał, że hospitalizowanych jest 128 osób, ponad 1300 jest w kwarantannie, a ponad 6000 jest objętych nadzorem sanitarnym. We Francji wchodzą w życie ustalenia przyjęte w ramach walki z koronawirusem. Odwołano liczne imprezy kulturalne i sportowe. Na nowych zasadach funkcjonują domy dla emerytów. Władze w Paryżu poinformowały, że zarażonych jest ponad 700 osób, a 11 zmarło. Od dzisiaj we Francji obowiązuje nakaz zamknięcia na 2 tygodnie szkół, przedszkoli i żłobków. W szpitalach rozpoczęto przygotowania na wypadek masowego napływu chorych. W domach Złotej Jesieni dokładnie badani będą odwiedzający swoich bliskich. Wstrzymano wyjścia pensjonariuszy na spacery po Paryżu, czy też do teatrów, w których odwołano wiele spektakli i imprez w rodzaju Nocy Bretońskiej. Przedstawienie miało obejrzeć 20 tysięcy wielbicieli muzyki celtyckiej. Nie odbędą się festiwal rocka w kurorcie narciarskim w Morzin we francuskich Alpach, Międzynarodowy Salon Książki czy targi turystyczne. Takie ograniczenia nie ominęły imprez sportowych. Poza odwołaniem maratonu paryskiego, po raz pierwszy we Francji przełożono mecz pierwszej ligi piłkarskiej Strasbourg-Paris Saint-Germain, który miał być rozegrany w Alzacji, sąsiadującej z Lotaryngią, gdzie znajduje się jedno z dwóch największych we Francji ognisk zachorowań wywołanych koronawirusem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Za kwadrans na skoczni w Oslo rozpocznie się pierwszy konkurs skoków narciarskich w ramach cyklu Row Air. Dziś konkurs drużynowy, jutro indywidualny. Row Air potrwa do 15 marca. Po zawodach w Oslo odbędą się konkursy w Lillehammer, Trondheim i Vikersund. Zwycięzca całego cyklu dostanie 60 tysięcy złotych euro nagrody. Zdaniem Bartłomieja Kłuska, byłego skoczka narciarskiego, jest dwóch faworytów. Ja obstawiam Krafta, bo jest Geiger. Myślę, że między tymi dwoma tu będzie się toczyć rozgrywka. Do Vikersund jeszcze nie będziemy pewni niczego, choć zależy też, jakie będą warunki. Jeżeli będą warunki sprawiedliwe, to do Vikersund nie będziemy jeszcze niczego raczej pewni i w Vikersund się wszystko okaże, podejrzewam, bo tam można bardzo dużo stracić, można bardzo wiele zyskać. W klasyfikacji turnieju liczą się nie tylko konkursy, ale i kwalifikacje. Wczoraj wygrał Niemiec Konstantin Schmidt, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 5. miejsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc i niedziela pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Na południu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Tam we znaki da się porywisty wiatr. W nocy od minus 2 do plus 3 stopni, a jutro od 2 stopni na Podhalu do 7 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego.

Niespodzianek właściwie jakichś szczególnych nie było. 11 orłów dla filmu Jana Komasy Boże Ciało, tak było w poniedziałek wieczorem. I myślę, że wszyscy przewidywali, że jednak większość nagród pójdzie w ręce twórców tego właśnie filmu. I w ten sposób Boże Ciało pobiło wszelkie możliwe rekordy w historii polskich nagród filmowych. Najpierw 15 nominacji, potem w efekcie 11 statuetek. Nigdy wcześniej nie udało się to żadnemu filmowi. Najlepszy polski film ubiegłego roku, najlepszy reżyser Jan Komasa. Świetne role pierwszoplanowe to Aleksandry Koniecznej i Bartosza Bieleni oraz drugoplanowe Elizy Rycembel, z którą spotkamy się już niedługo na dłużej w Trójkowo-Filmowo, a także nieobecnego na ceremonii Łukasza Simlata. To właściwie była jedyna w tej kategorii, jedyna niespodzianka orłów, bo kilka minut później okazało się, że głosy rozłożyły się porówno w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska i nieoczekiwanie okazało się, że nie tylko Łukasz Simlat został tym razem nagrodzony, ale także Robert Więckiewicz za najlepszą drugoplanową rolę w filmie Ukryta gra. No ale oczywiście zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy Bożym Ciele. Najlepszy polski aktor ubiegłego roku to Bartosz Bielenia. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Jest to ogromne wyróżnienie i jest to koronowanie jakiejś długiej, długiej drogi, którą przyszło nam przebyć z wieloma wspaniałymi ludźmi i no cóż, jestem przeszczęśliwy, no. Myśmy od samego początku myśleli, że tworzymy lokalną historię, coś, co jest dla nas tutaj, dla ludzi w naszym kraju. To, że okazało się to uniwersalne i dotarło do tak wielu ludzi, to jest tylko dla nas niespodzianką i radością, ale to, do kogo chcieliśmy dotrzeć, to ludzie mieszkający tutaj u nas. I się udało, no i to wyróżnienie, które jest od polskiego środowiska filmowego jest niezwykłe, no bo tutaj przyszło nam wzrastać, mi przyszło wzrastać i tworzyć. To, że wszyscy tworzyliśmy ten film wspólnie, doprowadziło nas tu, gdzie jesteśmy i bez ich ciężkiej i wspaniałej pracy nie byłoby w ogóle tego filmu. Nie mam zielonego pojęcia, skąd ten sukces, naprawdę. Może z prostoty i ze szczerości naszego przesłania. Myślę, że ta szczerość była bez wątpienia bardzo ważna i ona ujęła nie tylko Polaków, ale także, jak wiemy, członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, którzy również przyznali swoją nominację. Od razu też mogę zapowiedzieć, to również niedługo, znacznie dłuższe spotkanie z najlepszym polskim aktorem Bartoszem Bielanią. To może jedna z mniejszych, głównych ról w filmie Boże Ciało, ale jednak uznana za rolę pierwszoplanową. W tym roku laureatką Orła została znowu Aleksandra Konieczna. Jednak stało się. Nie wierzę, ale jednak stało się. Dociera do mnie powoli. No, ja nie wiem, czy to było 16 minut czasu ekranowego mojego w Bożym Ciele. Chyba troszkę więcej, ale niewiele więcej, więc nie wiem, jakim sposobem tak się zadziało, że to jest rola po pierwsze pierwszoplanowa, po drugie, no, że mam tego Orła, no, a nie Krysia Janda, która powinna była. I tak naprawdę trzymam tego Orła jednym kciukiem, lewym kciukiem, a prawym jeszcze jakoś bezwiednie trzymam za nią. Paradoks. Czy one uskrzydlają? No pewnie, że uskrzydlają. No bo ja właściwie gram hazardowo, można powiedzieć. Właściwie co rola to orzeł. I po 50 roku życia, więc myślę sobie, że ja nie wierzę w przypadki, że tutaj chodzi o jakiś bardzo mocny, a jestem też osobą wierzącą, przynajmniej w swoją siłę wyższą, więc tu chodzi pewnie o jakiś mocny przekaz w moją stronę, gdybym zechciała choć przez chwilę w siebie wątpić. Najlepsza polska aktorka ubiegłego roku, Aleksandra Konieczna w roli głównej. Nieco dłużej proponuję porozmawiajmy ze scenarzystą Mateuszem Pacewiczem, bo raz, że on odniósł szczególny, niezwykły sukces podczas ostatniej ceremonii Orłów, ale też łączy swoją osobą dwa filmy Jana Komasy, Boże Ciało i ten najnowszy, o którym dzisiaj w Trójkowie Filmowe również porozmawiamy, czyli Sala Samobójców, Hejter. Za moment spotkanie z Mateuszem Pacewiczem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W jednym ręku orzeł, w drugim ręku orzeł. Gratuluję, wspaniały sukces. Nikt nie odebrał dwóch orłów. To prawda, nie da się ukryć. No, strasznie miło i tak myślę, że jest też taka nagroda, która właśnie jest tą nagrodą środowiskową i fajnie jest poczuć właśnie na własnej skórze, że abstrahując od takiego indywidualnego aspektu, to że ten sam scenariusz staje się czymś takim, co no, jak jakoś wyjdzie i jak film też wyjdzie, to rzeczywiście staje się czymś trochę bardziej też na pierwszym planie, bo my to jako filmowcy to myślę, że sobie z tego sprawę zdajemy, ale często w takim mainstreamie trochę ta wiedza o samym scenariuszu i o jego wadze jest niewielka, więc myślę, że trochę chciałbym dedykować gdzieś tę nagrodę, zwłaszcza za odkrycie roku wszystkim scenarzystom i scenarzystkom, których mamy w Polsce coraz więcej i coraz zdolniejszych i coraz też lepiej wykształconych, co właśnie też widzę. Zarazem jesteś w tym roku odkryciem dla polskiego środowiska filmowego, dla całej Akademii i od razu też najlepszym scenarzystą, więc najwyższy możliwy pułap, a w gruncie rzeczy ciągle, no może wspaniały, ale ciągle niewielki masz za sobą dorobek scenopisarski. No to prawda, chociaż no teraz też ten mój drugi film wchodzi do kin, Hejter, też wyreżyserowany przez Janka, przeze mnie napisany, więc no oczywiście to jest jeden mały dorobek, ale z drugiej strony dwa filmy fabularne, pełnometrażowe zrealizowane, też mam wrażenie, że mnie bardzo wiele nauczyły i że czuję się w jakimś tam sensie czysto zawodowo, to się czuję o wiele starszy niż jestem, znaczy nie czujesz jakbym miał, właśnie zaczynał trochę swoją karierę, tylko tak jakbym już przeszedł dużo i też trudnych sytuacji, nie tylko w łatwych i przyjemnych. I to jest bardzo przyjemna taka świadomość, że właśnie na dość praktycznie młodym etapie metrykalnie życia udało mi się w wyniku też ogromnego szczęścia do ludzi po prostu trafić na takich współtwórców, z którymi naprawdę złapałem dobrą komunikację i jeszcze się udało w ogóle te filmy zrealizować, były pieniądze, no coś niesamowitego. Pamiętam jakiś czas temu przy innym wywiadzie odbierałeś telefon z Los Angeles, później w Los Angeles się pojawiłeś. Czy ciąg dalszy nastąpił, następuje? Tak, następuje. Ja szczerze mówiąc nie wyróżniam tego Los Angeles jakoś ze swojego życia zawodowego jako czegoś tak bardzo szczególnego. To znaczy mi zależy zarazem na projektach, które rozwijam w Polsce, w Europie, w Stanach. Jestem bardzo merytokratyczny, to znaczy po prostu jeżeli kręci mnie historia i oczywiście da się z tego żyć, a nie jest to praca charytatywna, no to jestem gotów pracować, więc pracuję nad różnymi, rozwijam różne projekty, zarówno w Polsce, w Europie, jak i w Los Angeles też. Przez swoją agencję też różne rzeczy mam tam organizowane i po prostu dla mnie trochę część zawodu już nie rozróżniam między tymi światami, bo też zauważyłem, że takie merytoryczne podejście właśnie do życia zawodowego jest najzdrowsze, bo człowiek się nie podnieca rzeczami, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z tym procesem twórczym, który w moim wypadku jako scenarzysty, to jednak mój proces twórczy to jest siedzenie na dupie i stukanie w klawiaturę, więc trochę nie ma znaczenia dla kogo, z kim to robię, bo muszę bardzo chcieć, muszę czuć naprawdę determinację, żeby wejść w jakąś historię i to jest kluczowe i w tym sensie to mi też ułatwia często w podejmowaniu, w nawigowaniu w tym całym życiu zawodowym, które teraz bywa jakoś też trudne na takim poziomie właśnie podejmowanych różnych decyzji. Pisanie scenariusza to jest oczywiście bardzo indywidualna sprawa, na pewno też czasochłonna. Ile czasu zajęło Ci pisanie scenariusza Bożego Ciała, jak wiele wersji powstało? No i od razu też zapytam o tę najnowszą premierę, czyli Sala Samobójców Hejter. Jak to było? Z Hejterem było lepiej, bo napisałem go tak naprawdę w rok z kawałkiem. Z Bożym Ciałem zależy jak liczyć. Można liczyć 8 lat, bo w wersji przez te 8 lat się nawarstwiało bardzo dużo, bardzo różnych, których ja eksperymentowałem, szukałem, zmieniałem wszystko od początku do końca. To ile ty miałeś lat, jak zacząłeś myśleć o Bożym Ciele? 19. Już skończone 19. Może jeszcze 8. Nie, 19. Natomiast oczywiście jest tak, że takiej pracy surowej, twardej nad tym scenariuszem to było pewnie za 2,5 roku, może 3 lata, więc to nie było aż tak długo. No ale to 8 lat było takiego ogólnego bujania się z różnymi wariacjami tych wersji, szczerze mówiąc było, czy żaden wstyd, ale dużo. Tak się pracuje. Tak, tak. To znaczy od fatalnych, przez średnie, przez znowu dobre, przez znowu złe. Lubię mówić, że to Boże Ciało było trochę taką moją prywatną szkołą filmową, w której ja po prostu przeszedłem przez wszystkie możliwe wersje, zanim nie doszedłem do takiej, którą byłem gotów naprawdę się z kimś podzielić i to była już ta, z którą zacząłem szukać reżysera i wybierać reżysera i wybraliśmy razem z Krzyśkiem Rakiem, producentem Janka, już do tej wersji, którą mieliśmy. Choć ta wersja jeszcze później tak, jak to zawsze bywa w wyniku moich nowych pomysłów, inspiracji, czasu, też sugestii różnych aktorów, Janka, nawet Piotra Sobocińskiego też ewoluowała. Znaczy, bardzo specyficzna jest przez to praca scenarzysty, bo to jest zarazem praca szalenie indywidualna, jak i szalenie zespołowa, jeżeli chce się ją wykonać dobrze. To myślę, że tylko dlatego też cieszę się, że jestem zarazem introwertykiem i ekstrawertykiem, myślę, bo ta praca faktycznie wymaga obu tych cech, tak, predyspozycji. To powiedz mi jeszcze, gdzie teraz szukasz inspiracji do nowych tematów, nowych scenariuszy? Szczerze mówiąc, to odkryłem na karcie SD takiej do aparatu, który wypożyczałem z rentala 2 lata temu, audio, korporacja, nagranie pożegnalne dla szefa. Szef odchodził z pracy i oni nagrali wspólne takie pożegnalne nagrania. Ale to, co było najlepsze, to, że też na w tym audio były też nagrania z rozmów między pracownikami pomiędzy tymi nagraniami. Więc ja, ponieważ dostałem to z rentala, w którym wypożyczałem sprzęt, no to oczywiście skasowałem te nagrania, ale wcześniej ich wysłuchałem, bo jestem podglądaczem, podsłuchiwaczem z natury. I to, co było niesamowite, to, że właśnie była tam taka bardzo ciekawa sprzeczność pomiędzy taką niby szczerością w komunikacji, a tak naprawdę tą korporacyjną poprawnością. I to ta tematyka później ewoluowała, zacząłem researchować polskie korporacje, chodzić na różne, udawać, że chcę się zatrudnić w działach HR, i stworzyłem teraz film krótkometrażowy Team Building, który Janek zresztą produkuje, który będę reżyserował w tym roku. To nie jest łatwe też, bo film krótkometrażowy jest dosyć drogi, bo to jest budżet, wiesz, rzędu prawie 300 tysięcy złotych, a zwrot, umówmy się, nie jest, znaczy jest możliwy zwrot, ale nie da się na tym zarobić, więc to jest tak naprawdę troszeczkę bardziej szukanie mecenasa niż biznesmena, który chce być koproducentem. Ale liczę na to, że w Polsce są ludzie, którym sypnięcie jakimiś kilkunastoma czy kilkudziesięcioma tysięcami z ich jakiejś fortuny na przykład może nie być tak dużym problemem, a może chcą mieć swój film wyprodukowany przez siebie na festiwalu europejskim, więc liczę na to. No to tego Ci życzę i raz jeszcze gratuluję. Bardzo Ci dziękuję, dobrego wieczoru. No i być może też już niedługo poznamy Mateusza Pacewicza jako reżysera tego wspomnianego krótkiego filmu. Na razie możemy go po raz kolejny poznać jako scenarzystę. Sądzę, że wszyscy, którym podobało się Boże Ciało, na pewno też z ciekawością wybiorą się do kina na kolejny film z jego scenariuszem, Sala Samobójców Hejter, ten już w naszych kinach. No to może teraz akcent muzyczny dotyczący Orłów, bo aż 12 nominacji do polskich nagród filmowych miał film Ikar, legenda Mietka Kosza. Skończyło się na 2 statuetkach za najlepszy dźwięk i oczywiście muzykę Leszka Możdera. Za chwilę do niej wrócimy. Pobawimy się w kolor? A co to za zabawa? Jaki to jest kolor? Czerwony. To zagraj. Zagraj czerwony. Zapamiętałeś? Thank you. najlepszym kompozytorem muzyki filmowej. W roku ubiegłym był Leszek Możdżer. Oczywiście chodzi o film Macieja Pieprzycy, Ikar, legenda Mietka Kosza. Żeby już powiedzieć o wszystkich laureatach tegorocznych Orłów, to dodam, że dwie statuetki otrzymał również Pantę, film Marcina Krzyształowicza, za scenografię i kostiumy, i jedną, Krew Boga, Bartosza Konopki. I to jest historyczna nagroda, bo po raz pierwszy w tym roku przyznano Orła za charakteryzację. Najlepszy dokument to Tylko nie mów nikomu Tomasza Sekielskiego. Nagrodę zapowiadaną już kilka dni wcześniej za osiągnięcia życia odebrała Maja Komorowska. Najlepszy serial to Watacha, sezon trzeci. I wreszcie film europejski Faworyta. 6 nominacji do Oscara otrzymał operator, otrzymał w tym roku film Mowa ptaków, no i myślę, że to jest też jeden z tych tytułów, który został bardzo doceniony przez Polską Akademię Filmową, także w pewnym sensie szczególnie. Między innymi nominację otrzymał autor zdjęć do tego filmu Andrzej J. Jaroszewiczem i przy okazji Orłów też z nim rozmawiałem. Filmy się robi nie dla nagród, tylko ja robię dla własnej satysfakcji i dla świadomości, że może widzowie coś z tego będą mieli, że ta fotografia pomaga nieść emocje, które są w fotografii. Tym bardziej w przypadku tego filmu był mi ten film wyjątkowo bliski, ponieważ zrobiłem wiele filmów z Andrzejem Żuławskim. To jest jego scenariusz reżyserowany przez syna, którego znam od dziecka, którego zresztą zdjęcie moje jest na początku filmu w tej takiej sekwencji fotografii. Więc to była czysta przyjemność i satysfakcja, że film został zauważony, że zdjęcia zostały zauważone. Tym bardziej, że jestem głęboko przekonany, że zdjęcia, jeśli nie należą do filmu, to nie są dobrymi zdjęciami, czyli zauważenie tego filmu i zauważenie tych zdjęć świadczy o sensowności pracy. Mowa ptaków z tych wielu powodów, o których pan już wspomniał, była filmem szczególnym, ale też nie przypadkiem Ksawery Żuławski poprosił pana o współpracę, bo chodziło przecież o to, żeby ten film przypominał filmy Andrzeja Żuławskiego. Czy tutaj pan się odwoływał do jakichś konkretnych inspiracji, jeśli chodzi o zdjęcia? My to nazywamy Ksawerem Żuławszczyzną, czyli Żuławszczyzna dominowała na planie, jakby to hasło odwoływania się do Andrzeja. Tak, oczywiście, ono musiało być, dlatego że to jest już nawet w scenariuszu, to jest szereg elementów, które są takim podsumowaniem tego, co Andrzej chciał przekazać widzowi w różnych swoich filmach. Te filmy są wielowątkowe, wielopłaszczyznowe i czasem są niesłusznie odbierane dość w takiej zewnętrzności. Ja w ubiegłym tygodniu byłem w Düsseldorfie na pokazie filmu Na Srebrnym Globie. Miałem spotkanie z widzami ponad 3-godzinne i to było niebywałe zupełnie uczucie, ponieważ ci młodzi ludzie w większości niezwykle precyzyjnie, niezwykle emocjonalnie odebrali ten film, który, jak wiemy, został zatrzymany. Skończyliśmy go, można powiedzieć, sposobem. I on budzi tak niezwykłe emocje, że to spotkanie trwało ponad 3 godziny i właściwie musieliśmy się wynosić, bo już było po 12. Cieszę się, twórczość Andrzeja Żuławskiego jest żywa. Possession, Diabeł, Borys Godunow, to są filmy, które są oglądane, które budzą w dalszym ciągu emocje. A właśnie jestem ciekaw z tych wielu filmów, które przecież pan kręcił razem z Andrzejem Żuławskim, czy jest ten jeden, do którego ma pan jakiś szczególny sentyment, najmilsze wspomnienie? Myśmy mieli z Andrzejem 2 filmy zatrzymane, to był Diabeł, gdzie wozłem kamery, i Na Srebrnym Globie, gdzie robiłem zdjęcia i byłem operatorem kamery też. Jednym z kilku, ale w rezultacie zrobiłem najwięcej zdjęć. Te filmy mają taką wartość, dopóki są oglądane, a filmy Żuławskiego są oglądane. W połowie marca z Ksawerem jedziemy do stanu Nowego Jorku, będzie pokazywana Mowa ptaków i film Na Srebrnym Globie i kilka innych filmów Andrzeja. Także to jest żywe i to jest ważne bardzo. Wśród tegorocznych nominacji do Polskich Nagród Filmowych znalazła się to wyjątkowa sytuacja, nominacja również pośmiertna właśnie dla Andrzeja Żuławskiego za scenariusz. Myślę, że to jest pewien ukłon w stronę jego talentu, jego niedocenionej obecności w Polsce. Bardzo się z tego ucieszyłem. Tym bardziej, że to jest niełatwy scenariusz, niełatwy film i tym bardziej się cieszę, bo filmy trudne nie mają specjalnej popularności. Ten film trudny dostał kilka nominacji, więc to jest można powiedzieć, zwycięstwo. Ale może jeszcze też warto wspomnieć, że wśród współpracowników Ksawerego Żuławskiego przy realizacji Mowy Ptaków znalazło się dwóch weteranów i dwóch stałych współpracowników Andrzeja Żuławskiego. Pan, autor zdjęcia, ale też kompozytor Andrzej Korzyński. No tak, z Andrzejem znamy się od lat. Andrzej chyba nawet więcej niż ja filmów zrobił z Andrzejem Żuławskim. Myśmy się na planie, jak spotykaliśmy się, nazywaliśmy się Andrzej, albo mówiliśmy sobie panie Andrze i było tych trzech panie Andrze. No Andrzej Korzyński jest swojego rodzaju geniuszem, dlatego że on niebywale z mojego punktu widzenia wyczuwał te intencje, które były w filmach, które robiliśmy z Andrzejem i ta jego muzyka niezwykle ubarwiała, ale też dramatyzowała tam, gdzie to było potrzebne, to, co było na ekranie, więc chwała mu za muzykę, chwała mu za to, co zrobił i w filmach Andrzeja i w ogóle za tą muzykę, którą tworzy. A czy jakiś ślad tej tak zwanej Żuławszczyzny jeszcze się pojawi w polskim kinie? Są jakieś kolejne może pomysły zmierzające w tym kierunku? Wie pan, jest kilka scenariuszy, które Andrzej zostawił. Myśmy pracowali nad takim scenariuszem Czarna Materia. Te scenariusze istnieją, jest ich kilka. To wszystko zależy od tego, czy się znajdzie producent i czy się znajdzie reżyser, który, że tak powiem, podoła, bo wszystkie scenariusze Żuławskiego nie są jednoznaczne, nie są proste. Nie można ich przyjmować jeden do jednego. Trzeba zrozumieć, na czym polega ta tak zwana Żuławszczyzna i dopiero można robić ten film, bo zrobienie tego linearnie, czyli interpretacja linearna, nie bardzo ma sens. Ten film ma zawsze wiele płaszczyzn dla ludzi, no chociażby literacko zaangażowanych, ludzi, którzy czytają, ludzi, którzy oglądają, ludzi, którzy zajmują się polityką, to tam są różne znaczenia, które gdzieś tam docierają w inny sposób. Za każdym razem na tych spotkaniach okazuje się, że ta wielopłaszczyznowość jest szczególnie za granicą w tej chwili przez młodych ludzi odgadywana, odbierana i w wypadku chociażby Srebrnego Globu mówią, jak to możliwe, żeście zrobili tak nowoczesny film. Ja mówię, wtedy w latach 70. 30 lat temu, 50 lat temu. Więc to jest przyjemność w tym, co robiliśmy. Czy będą nowe? Daj Boże. Czekamy. Andrzej J. Jaroszewicz, nominowany w tym roku do Orła za zdjęcia do Mowy Ptaków Ksawerego Żuławskiego. Przed chwilą wspominał o tym, że filmy Andrzeja Żuławskiego są tak chętnie oglądane za granicą, choćby w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, ale na szczęście również w Polsce jest kolejna ku temu okazja. Właśnie wczoraj rozpoczął się przegląd między innymi filmów Andrzeja Żuławskiego. Będzie można zobaczyć chociażby wspomniane też Opętanie czy Na Srebrnym Globie, ale przegląd jest związany przede wszystkim z osobą także w tym roku nominowaną do Orłów, osobą kompozytora Andrzeja Korzyńskiego. Pan Korzyński kilka dni temu, 2 marca, obchodził swoje urodziny 80. No i z tej właśnie okazji Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny zorganizowała specjalny przegląd, nie tylko film, ale również spotkania. Spotkanie z mistrzem, spotkanie z tymi, którzy będą mogli o jego twórczości opowiedzieć. Między innymi poza wspomnianymi filmami Andrzeja Żuławskiego, także Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, Akademia Pana Kleksa, Ocalenie Edwarda Żebrowskiego, Wielki Szu Sylwestra Chęcińskiego, czy Agent numer 1 Zbigniewa Kuźmińskiego. Do wszystkich tych filmów oczywiście muzykę stworzył Andrzej Korzyński. No to zostańmy przez chwilę jeszcze w trójkowo, filmowo z dziewczyną złą. To taki krzyk obowiązujący. Oczywiście muzyka Andrzeja Korzyńskiego, tekst Andrzeja Żuławskiego, utwór śpiewa Żaneta Pawica i pochodzi on z filmu Ksawerego Żuławskiego Mowa Ptaków. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Dziewczyna zła. Kradła mi. Dziewczyna zła, zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła, ukradła mi wolę i czas, noce i dni. Dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła. Co robić ma, powiedzcie mi. Po nocach mi się śni. zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła. Ja kocham ją, a ona mnie. Takiej dziewczyny tylko chcę. Dziewczyny złej, co skradła mi noce i dni. Co robić mam, powiedzcie mi. Ona po nocach mi się śni. Dziewczyna zła, dziewczyna zła, dziewczyna zła. Zostawiamy już dziewczynę złą i wracamy do twórczości Jana Komasy. Zostawiamy też znowu ogromny sukces filmu Boże Ciało, bo porozmawiamy teraz o tym najnowszym, już od wczoraj w kinach, Sala Samobójców Hejter. No i znowu muszę powiedzieć, bo wspominałem niedawno o tych rekordach bitych przez Boże Ciało. Wydarzyło się coś, czego nie widziałem wcześniej, będąc przez lata na wielu, wielu premierach filmowych. Na Hejtera przyszły takie tłumy do warszawskich Złotych Tarasów, że nie można było pomieścić wszystkich w tej największej premierowej sali w Jedynce, ale też jeszcze w kilku innych, bo premiera odbywała się w wielu salach. Chętnych do obejrzenia nowego filmu Jana Komasy było więcej niż miejsc w kinie. No ale na szczęście teraz już może każdy wybrać się do kina, by zobaczyć ten film. No i myślę, że on wzbudza jednak tak różne i silne emocje, że pewnie znajdzie się za rok również wśród nominowanych do polskich nagród filmowych. Na razie porozmawiajmy o tej najnowszej polskiej premierze. Już za chwilę spotkanie z Janem Komasą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Czy to jest jakiś szczególny rodzaj filmowej przygody, że po 10 latach wracasz przynajmniej w części do bohaterów, tematu? Tytuł Sala Samobójców Hejter przynajmniej w tym pierwszym członie już na to wskazuje. Tym bardziej, że znowu premiera jest w Złotych Tarasach i znowu jest w marcu. Tak samo skończyliśmy film w grudniu i tak samo pewne wydarzenia, które były w tamtym filmie, wydarzyły się potem w rzeczywistości, tak jak i w tym filmie. W tym filmie bardziej na skalę społeczną. Mam wrażenie déjà vu. Jest też Agata Kulesza w tej samej postaci. I to jest ten jedyny taki mocny punkt łączący oba filmy. Tak, tak. Znaczy też jest animacja, która jak się pojawiła w scenariuszu, który wyszedł spod ręki Mateusza Pacewicza, wtedy mi zaświtała myśl, że rzeczywiście zaczynamy kroczyć tą samą drogą, co w Sali Samobójców. I

za chwilę wracamy do rozmowy z Janem Komasą, do której zresztą w trakcie włączy się twórca głównej roli w filmie Sala Samobójców, hejter Maciej Musiałowski. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Podarowałeś piękną rolę Jakubowi Gierszałowi. Ta rola w Sali Samobójców otworzyła właściwie wiele różnych drzwi przed nim w Polsce i na świecie. Teraz powierzasz wspaniałą rolę kolejnemu młodemu aktorowi Maciejowi Musiałowskiemu. Jakbyś porównał te dwie współprace z dwoma jednak różnymi aktorami? Czy to jest zapowiedź kolejnej wielkiej kariery? To są zupełnie różne planety. Ja miałem takie w życiu szczęście, że w jakimś sensie pracowałem 4 razy z planetami, które się w jakimś sensie dopiero kształtowały. I to jest trochę jak rodzic, który już w tym młodym człowieku, bo mogę popatrzeć po synu czy po mojej córce, że już dostrzega pewne rzeczy, które zostaną z tym człowiekiem na zawsze. Więc tak było z Kubą, gdzie już widziałem pewne takie elementy jego charakteru, które już z nim będą, bo jak się ma 20, 23 lata, 4, to człowiek nie jest do końca ukształtowany. Ja zacząłem wtedy robić w ogóle filmy, jak miałem 22, 3 lata, więc to jest jak zapis pamiętniczka, więc musiałem trochę wybiec w przód i zobaczyć, jakie to cechy tak naprawdę w tych młodych ludziach kształtujących się zaczynają wybrzmiewać akurat w tym momencie. Tę niewinność chciałem jak najbardziej sfilmować, bo ona już potem ucieknie, jak taki przebiśnik, który jest tylko przez 2 tygodnie. Jeśli chodzi o Salę Samobójców, hejtera z Maćkiem Musiałowskim, historia polega na tym, że on jest kompletnie różny od wszystkich innych planet, z którymi do tej pory miałem do czynienia, i to jest jedyny człowiek, o którym w zasadzie po pracy z nim nie wiem za wiele. Nie wiem nic praktycznie. Nie wiem, kim on do końca jest. I to mnie fascynuje. To jest piękne i to jest w tej też postaci. No ale mówiłeś o 4 planetach, więc nazwijmy je po imieniu. Zaczęło się przecież wszystko od Piotra Głowackiego. A, to 5. planeta, oczywiście. 5. planeta, Piotrek Głowacki. Przez długie lata on był bardzo kojarzony z tym agresywnym raperem, którego zagrał w Wodzie do Radości. Potem był Kuba Gierszał w tym rozpieszonym i pogubionym nastolatku, który nie wiedział do końca, kim jest. Potem po nim była Zosia Wichłacz, Józek Pawłowski i Ania Pruchniak, którzy stworzyli takie znowu postaci z czasu apokalipsy. Po nich był Bartek Bielenia, który paradoksalnie był najbardziej z nich wszystkich dojrzały, kiedy wszedł na plan. Grał młodszego niż jest, ale to był człowiek, który już był rozpoznany jako gwiazda w środowisku, więc tu miałem najmniejsze poczucie odkrywania kogokolwiek. No i Maciek Musiałowski teraz, który... Właśnie przechodzi obok nas tak pięknie na biało ubrany. Maciek Musiałowski cały na biało ubrany, przepiękny smoking, który jest dla mnie dalej enigmą, mimo że pracowałem z nim 3 lata, dalej niewiele o nim wiem. Dobry wieczór, Maciek. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór. Czemu jesteś enigmą? Nie mam pojęcia. Myślę, że to jest kwestia już... Nie mam pojęcia, dlaczego Janek tak mówi. Ja no jestem po prostu sobie Maciuś mały, taki sobie żyje na świecie. Kogo byście szczególnie zaprosili na hejtera? Wszystkich. Wszystkich, absolutnie wszystkich, bez względu na stanowisko, na moment w życiu. Jest to film absolutnie dla nas wszystkich. Niech widzowie mylnie nie pojmują hejtu jako zjawiska internetowego. Myślę, że jest to dużo głębszy temat, przenikający w naszą rzeczywistość w wielu, wielu, wielu płaszczyznach. Hejter to jednak jest chyba poważniejszy przekaz, który chciałeś wysłać w świat. Chciałem, żeby hejter był prowokacją. Trochę prowokacją było Miasto 44, trochę każdy z tych filmów trochę prowokował, ale hejter jest wprost prowokacją. Nie chcę, żeby dawać jakiejś nadziei niepotrzebnej i beznadziejnej, uważam. Chcę raczej potrząsnąć widzem, bo mamy bohatera, który przekracza kolejne granice moralności i teraz od widzów to zależy, kiedy powiedzą, okej, ja już mam go dosyć. Wiesz, na tym to polega, konkretnie w tym filmie. I uważajmy na to, co piszemy, czy co mówimy do ludzi, czy nawet jak do nich nie mówimy, wszystko to znaczy. Czym dla ciebie była ta propozycja? W jakim momencie padła tej głównej roli w hejterze? To był dla mnie moment, kiedy pracowałem już dosyć intensywnie w zawodzie, grałem dużo w teatrach różnych, jeździłem po świecie z jednym ze spektakli, więc byłem w jakimś takim momencie już pracy nad swoim warsztatem, nad swoim własnym stylem. I nagle pojawił się Janek, który, jak wiemy wszyscy, jest wybitnym reżyserem, więc sytuacja była jednoznaczna. No, jest to rola, którą chcę mieć i tak się stało i jest to bardzo ważne kino. Myślę, że stworzyliśmy coś, co jest bardzo ważne i myślę, że naprawdę im więcej ludzi to zobaczy, tym nasz kraj ma większą szansę na stanie się lepszym miejscem i mam taką nadzieję. Przecież miałeś świetne role w etiudach studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. One ci pomogły? To już było rzeczywiście takie przygotowanie warsztatowe, bo tu